Book 2 58 58 58 Ajza'ul jism Części ciała Części ciała Arsumu rajulan Rysuję mężczyznę Rysuję mężczyznę الرأس أولا. Najpierw głowę. Najpierw głowę. الرجل يرتدي قبعة. Ten mężczyzna nosi kapelusz. Ten mężczyzna nosi kapelusz. الشعر لا يراه أحد. Nie widać włosów. Nie widać włosów. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Uszu też nie widać. Uszu też nie widać. الظهر لا يراه أحد أيضا. Pleców też nie widać. Pleców też nie widać. أرسم العينين والفم. Rysuję oczy i usta. Rysuję oczy i usta. الرجل يرقص ويضحك. Ten mężczyzna tańczy i śmieje się. Ten mężczyzna tańczy i śmieje się. الرجل له أنف طويل. Ten mężczyzna ma długi nos. Ten mężczyzna ma długi nos. هو يحمل بيديه عصا. W dłoniach trzyma laskę. W dłoniach trzyma laskę. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Nosi także szalik wokół szyi. Nosi także szalik wokół szyi. الفصل شتاء والجو بارد. Jest zima i jest zimno. Jest zima i jest zimno. الذراعان قويتان. Ramiona są potężne. Ramiona są potężne. الساقان أيضا قويتان. Nogi też są potężne. Nogi też są potężne. الرجل مصنوع من الثلج. Ten mężczyzna jest ze śniegu. Ten mężczyzna jest ze śniegu. هو لا يرتدي بنطالونا بنطالا ولا معطفا. Nie nosi spodni ani płaszcza. Nie nosi spodni ani płaszcza. لكن الرجل غير بردان. Ale nie jest mu zimno. Ale nie jest mu zimno. هو رجل من ثلج. On jest bałwanem. On jest bałwanem.